Welkom iedereen bij podcast IT-Bende podcast 92 van 4 maart 2011. In de box hangen daar punt, onderweg naar de CeBIT. Bart van Klaveren, Luc Sala, mijn naam is Martin Broersen. De verbinding via de auto gaat op dit moment redelijk goed. Mogelijk kunnen daar wat uitvallen op ontstaan als er te veel site noise bij komt. Maar op dit moment is je geluid helemaal geweldig. Daar. Ja, mooi. Wat heeft het nog wel nut om naar de CeBIT te gaan? Nou, de berichten zijn dat het veel kleiner is dan vorig jaar, maar echt gewoon de helft van de hallen eraf nog. Mm-hmm. Ik had van tevoren een plattegrond gekregen waar dus zeg maar hallen 25, 26, 27 nog vol waren. Die blijken dus ter plekke gewoon niet vol te zijn. Ja, dat is dan toch wel weer, noem je dat opvallend, ja. Dat is de reden waarom ik dit jaar ga. En niet de hele week, maar op vrijdagochtend vroeg heen en dan zondagochtend vroeg weer terug. Om even te kijken of ze nou dood zijn of dat ze juist weer in de lift omhoog zitten. Ja, ja. Want het is al jaren na jaar is het kleiner en slechter. Vorig jaar was Planet Reseller in mijn ogen wel de parel van de beurs. Het was de beurs binnen de beurs. Met mooie leuke mensen en mooie leuke stands en mooie leuke dingen. Maar de rest was allemaal wat treurig en wat grijs bij. Dus ja. Het verbaast me niks om te horen dat hij dit jaar weer kleiner is en dat het nog minder is. Maar ik blijf toch kijken omdat ik toch hoop op een opsporing van de CeBIT ooit. Ja. Ja. En ik ben natuurlijk op zoek naar mijn Swarm Badge op Foursquare nog steeds. Ja, ja, ik hoop dat dit jaar toch gaan interesseren. En ik heb ook versterking meegenomen, dus ik heb twee collega's bij me in de auto. Er is er nog eentje onderweg. En dat zijn in ieder geval alweer 4 mensen voor de Swarm Badge. Dus dan hebben we nog maar 45 mensen nodig. Oké. Okay, nou dat gaat je vast lukken. Ja, goed. Nou, ik hoor graag volgende week hoe het allemaal gelopen is. Wat wel nieuw is, is natuurlijk dat Intel daar met wat nieuwe Atom Dual Cores is gekomen. En AMD ook met een hele nieuwe serie, nieuwe speeltjes zal ik maar zeggen. Ja? Ja. Ik wil ook de luisteraars vragen, als jullie zelf ook niet naar de CeBIT gaan of denken van, nou ja, is het wel waard? Het is toch een hele rit op en neer en ik ben er toch even uit. Heb je vragen over ontwikkelingen of dingen? Stel ze via Twitter aan IT-Bende of aan mij persoonlijk, dat kan ook. En dan zal ik proberen om jullie vragen te beantwoorden. Foto's te maken van dingen, mensen te spreken, noem het maar. Informatie mee terug te nemen uit het verre Duitsland. Oké, stoer. Ja, de Twitter IT-Bende is een beetje. De Twitter IT-Bende staat gewoon eens af en toe een mededeling van 100 jaar geleden. Van nee, er is weer eens een podcast. Echt een slecht onderhouden Twitter-account. Laten we kijken of we dat kunnen via deze oproep kunnen reviven. Ik begrijp dat ik allerlei spannende dingen moet doen via gekoppelde hootsuite.com dingen. Dus dat gaan we dan meteen ook allemaal uittesten en proberen. Ik heb dat net voor de podcast al in gang trachten te zetten, maar de OAuth-verbinding van de Hootsuite doet het helemaal niet op het Twitter-account. Dus het begint al gelijk met bende. Ja, we zijn op een goede plek, hè? Ja. Bende. De IT-bende gaat natuurlijk over allerlei troep. In de markt. We zagen voor het eerst dat er een beetje echt van, hey, er is een black hole in de Mac security. En je kan op afstand via een Trojan horse of zo kan je Apple worden overgenomen. Ik was in ieder geval allerlei nieuws over. En later werd er toch eigenlijk wel gezegd van, ja, het valt allemaal wel weer mee. En het is gewoon een... als er eenmaal een gat zit, dan is de Black Hole Red, zoals het werd genoemd, is heel makkelijk te installeren en heel makkelijk je hele PC over te nemen. Maar dan moet je wel eerst die backdoor moet wel eerst geïnstalleerd zijn. Maar dat schijnt dus bij sommige mensen ook zo te zijn, dat die backdoor is geïnstalleerd en dat daarna de zogenaamde Black Hole Red ding op de Mac geïnstalleerd kan worden. Dus langzaam begint het gevaarlijk te worden voor de Mac'ers in ieder geval. Onafhankelijk of het nou echt een security risk is of niet. Hebben toch sommige mensen via deze tool, via een backdoor, problemen opgelopen. Dus ik denk dat er langzaamaan toch een beetje gevaarlijk wordt voor de Apple'ers. En... Mag ik daar iets over zeggen, Mark? Ja? Er leeft natuurlijk al jarenlang onder de eigenaars van Apple-apparatuur de illusie dat zij geen virusscanners nodig hebben. Want dat is alleen maar voor die kneuzen die met Windows werken. En ik heb geen aandelen Sophos, maar Sophos is een antivirusfabrikant. Die heeft het gezien. En die heeft gezegd, ja, Mac users, dit is wel heel belangrijk. En omdat het zo belangrijk is dat jullie het ook hebben, hebben wij gratis voor jullie antivirussoftware van het allerhoogste niveau. Dus als je een Mac hebt en je denkt, ik heb geen virusbescherming nodig, ga eens naar www.sophos.com en installeer die gratis Sophos antivirus voor de Mac. En dan zul je het wel zien. Apple zegt ook, het valt mee, maar dat is dus niet zo. Er is maar één manier om te weten of je virusvrij bent. En dat is door betrouwbare antivirussoftware te hebben die jou vertelt dat je virusvrij bent. Mm-hmm. En dan is Sophos jouw keuze op dit front, of... Het is een hele goede scanner en hij is gratis. Mm-hmm. En wat ik zeg, het is, ze hebben zich gericht op een markt die van huis uit niet heel erg goed is voorbereid op aanvallen van virussen. Dus zet hem er gewoon op en je hebt er geen last van. En als er wat te melden valt, dan hoor je het vanzelf. Voorkomen is beter dan genezen. Ja, en dat is een goede tip. McAfee is ondertussen helemaal eigendom van Intel. Is op de Consumentenbond donderdag bekend geworden dat McAfee in hun testen 4.3 scoort. En de allerslechtste virusscan is volgens de Consumentenbond. En dan gaat het ook voornamelijk om ook firewalls en adware. Scans, dus eigenlijk... Mag ik zeggen dat het volledig aansluit bij het beeld dat ik ervan heb, al jarenlang? Dat ik niet weet waarom Intel het heeft overgenomen. Misschien was dat wel de goedkoopste manier om het volledig uit beeld weg te drukken. Als we ze niet in de zeven kunnen helpen, laten we ze dan gewoon kopen. Dan kunnen we het zelf in de stille dood laten sterven. Nou goed, Intel heeft niet echt heeft natuurlijk voordeel bij security in chips, in telefoons, in er is natuurlijk... Ja, maar wel 7 miljard over zo, 7,6 miljard geloof ik ervoor betaald, hè? Ja, nee, maar op zich is het natuurlijk McAfee wel, want McAfee kan je natuurlijk zeggen dat het slecht is, maar in mijn ervaring is bijvoorbeeld een grote speler als Symantec nog veel slechter. Dat is waar. Ja, dat is wel inderdaad een strijd om een eerste plaats van slechtheid. Maar ik ben ook geen 17 miljard, maar zoveel geld was het mij wel waard geweest. ik verbaas me dan wel over dat dit, dit soort scores, hoe die dan in de praktijk tot stand komen, zal ik maar zeggen. Ja, ik heb er ook even naar proberen te kijken, maar helaas staan alle testscores achter een wachtwoord bij de Consumentenbond. Dus alleen als lid kun je inloggen en dat bekijken of het blad kopen, neem ik aan. Ja. Ik ben erg benieuwd naar hoe ze het getest hebben. McAfee op zich vallend op de laatste plaats, want dat is ook nog een keer het allerduurste pakket wat ze getest hebben. Heb ik gelezen, maar ik weet verder niet hoe de anderen het gedaan hebben en wat ze allemaal meenemen. Als ze alleen naar antivirus kijken of ook naar andere dingen zoals firewalls, spyware en ja, dat hebben ze wel meegenomen, blijkt uit het verhaal wat ik hier op internet zie. Dus okay. Ze hebben wel... Jongens, de eerlijkheid gebiedt me wel om te zeggen dat dat soort tests inderdaad natuurlijk altijd met een korreltje zout moeten worden genomen. Omdat je altijd, zou ik zeggen... Het hangt er vanaf welk punt je met zo'n test wil maken. En dan kun je de parameters altijd wel zo manipuleren dat wat je naar buiten wil brengen ook uit de test volgt. Nou, wij hebben al... Ik heb dit soort dingen in het verleden ook gezien dat mainboards echt helemaal waardeloos werden genoemd. En wat het meest stabiele mainboard was wat we ooit geleverd hadden. Precies, omdat de kleur en om het gewicht ook een heel belangrijke factor speelde in de test, zou ik maar zeggen. Ja. Ja. Dus ik neem het ook altijd een klein beetje met een korreltje zout, want ik weet niet hoe zij hun expertise werkt. En of ze ook een grote klantenbase virusvrij houden. En of ze dat meenemen in een test van hoe vaak is er dan een hit. De belasting van de virusscan. Als je AutoCAD draait en je draait AZ Smart Security, kan je dan nog wel werken? Of is die hele PC onwerkbaar? Ja. En allemaal van die testen waarvan ik denk van dat is heel erg objectief en heel erg moeilijk om te bepalen wat nou een goede virusscan is. Het is mooi als je alle virussen vangt, maar het is minder mooi als je zo fanatiek virussen vangt dat je ook driekwart van de goede software als virus aanmerkt. Dan moet je eigenlijk niet alleen dat, wat ik ook heel belangrijk vind in een antivirusprogramma is. Hoe die presteert op een PC. Ik kom dat heel vaak tegen op oudere machines, zwaardere pakketten. En dan is zo'n machine niet meer vooruit te branden. Dat vind ik ook een heel erg belangrijk aspect. Ja. Ja, en ik eigenlijk zouden wij eens moeten doen, mensen. Volgens luisteraars. Ja, want we hadden het voor de podcast al over dat we zoveel tijd hadden met z'n allen. Dat we relaxed allerlei testen kunnen gaan doen. Ja, we kunnen ook niet alleen maar cocktails drinken de rest van onze professionele carrière natuurlijk. Ja, goed. Cellphones waar jij mee belt, die worden getracked binnenkort in Beijing in China is het plan. 17 miljoen cellphones volgen. Dat is volkomen nieuw. Het is nog nooit eerder voorgekomen dat de mobiele telefoons getrackt worden. Nee, maar dat is even... Wereldprimeur. Ja, nou. Kom op, zeg. Het is sarcastisch bedoeld, hè, Bart? Even voor de luisteraars. Maar het is toch wel dat ze dat... Ja, dat ze dat officieel overwegen om 17 miljoen mensen te gaan volgen via een smartphone. Is... Ja, het is om het public travel en files te voorkomen. Oké, het is waarschijnlijk nieuw dat ze het op zo'n grote schaal gaan doen. Het is natuurlijk een marketingoffensief. Het gebeurt al lang. Maar het is alleen maar om de mensen nog even bang te maken. Oh ja, als jij je OV-chipkaart wil hacken, we houden ook je mobiele telefoon in de gaten. Dat is een wasse neus. Ja, het is weer die belangrijke afweging van we willen allemaal dat het veiliger wordt, maar hoeveel privacy ben je daarvoor bereid op te geven? Ik vind het een heel moeilijke... Nou, ik vind zoals we laatst zagen dat je zo'n vanuit de stad, dat je zelf een app kan installeren om alle gaten in de weg te registreren als je er overheen rijdt. En dat aan de gemeente door te geven volautomatisch via een app. Dat is een app die je zelf installeert en dan de overheid helpt. Maar hier gaat het om van we gaan 17 miljoen mensen tracken. En dan gaan we kijken in het verkeer, als we dat dan als hoofddoel zogenaamd hebben. Dan gaan we kijken als ze allemaal stilstaan, dan is er blijkbaar een file. En dan... natuurlijk een fantastische bron van informatie die je daarmee kunt winnen. Zowel voor het vinden van slecht wegdek als in waar opstoppingen plaatsvinden. Maar hoe anoniem worden die gegevens verstuurd? Nou, maar wat ik bedoel is, de ene concept kies je zelf en in het andere concept wordt het door de overheid gewoon gezegd van nou, we tracken gewoon 17 miljoen cellphones. Ja, maar Martin, we willen toch allemaal terroristen en boeven vangen? Nou, dat kunnen we toch wel op een andere manier doen dan de 17 miljoen cellphones tracken. Maar goed... Ja, maar zo gaat het natuurlijk niet. Die gegevens die worden weer ergens opgeslagen, 6 maanden bewaard. En als ze dan een boef hebben, dan gaan ze zeggen, we willen toch wel eens weten waar die was. En waar was zijn auto op welk moment? En hij heeft ook wel 4 gaten in de weg gerapporteerd, maar hij was dan blijkbaar daar en daar en daar. Mm-hmm. En toevallig was, de Al-Qaeda-vertegenwoordiger toevallig ook daar. En dus is dit bewijs enzovoort enzovoort. Ja. Hè, uiteindelijk gaan al die... Dat klopt ook niet. Preventief, hè? Dus vooruit voorkomen van aanslagen en zo, dat gaat op een andere manier. Maar achteraf kunnen ze allerlei bewijzen vinden. Dat betekent wel dat we ook voor ons... Ik kreeg van de week, las ik dat die digitale camera's die in de buurt van Nijmegen onder andere staan, echt heel precies zijn en nooit meer uit zijn en altijd foto's maken. Maar de mensen gaan dan ook maar precies 100 rijden. Wat ik me dan afvroeg is waarom er nog steeds geen computertje in mijn auto zit waarmee je kan zeggen ik wil absoluut niet harder dan 120 rijden. En als ik ergens voor mijn part een bord 100 zie, hè, dan moet die ook maar 100 rijden. Want we gaan toen naar, nou ja, je moet helemaal binnen de stippenlijntjes gaan leven. Dat is nou helemaal onvermijdelijk. Ik denk niet dat we daar aan ontkomen dat uiteindelijk alles wordt vastgelegd. Waar je bent, hoe je bent. Ja, je wil zeggen de jeugd van nu die weet niet wat het is om 140 over de snelweg te karren. Wat zeg je nou, Martin? Dat was toch helemaal niet? Sorry. Maar die onvrijheid is dus... Daar kun je weinig aan doen. Ik bedoel, je zou auto's moeten maken die dat dus niet meer kunnen. Hè? Dan is dat volgen niet meer zinvol. Maar ja, dan komt dus dit verhaal. We gaan de verkeersintensiteit meten. Ja, ik weet het niet. Ik denk dat we gewoon onze vrijheid een beetje kwijt zijn. Maar goed, daar hebben we het eerder over gehad. Jongens, wat is er voor nieuws? Intel heeft nieuwe chippies, een nieuwe Atom uitgebracht, een dual core die weer wat sneller is. Maar de iPad 2 is er deze week. Ja, wat zeg je nou, Luc? De iPad 2. Ik ben helemaal over stelp door nieuws. En ik heb het niet eens op de lijst gezet, omdat ik dacht, nou, dit hoeft het niet eens op. Het is vreselijk interessant. In want niet alleen... Is het ding dus wat verwacht werd. Hij is weer wat sexier, wat platter. Maar er is ook een... uitgekomen? iOS 4.3. Men had 4.2 verwacht, maar er is 4.3 uitgekomen. En daar zitten ook weer een aantal dingen in. Nog steeds geen flash, maar toch wel weer meer mogelijkheden om bijvoorbeeld... Is die alleen aangekondigd, maar nog niet beschikbaar? Nee. Hij is er nog niet bij. De Golden Master is uitgekomen gisteren. Ja? De beta-testers die kunnen die downloaden en installeren. En dat is eigenlijk de officiële release. Oké. Okay. Dus er verandert bijna niks meer aan. Een van de super features van iOS 4.3 is de personal hotspot natuurlijk, jongens. Dat je eigen wifi hotspot met je mee kan nemen. Ja, dat is omdat Android dat al de hele tijd heeft. Ja. Heeft Android dat al? Mm-hmm. Ja. Ja, jongens. Oh. Ja, goed. Je moet een Android... Ja, maar we moeten dus nu ook... Zij noemen dat een personal hotspot, klopt dat? Ja. Maar goed, ze moeten dus wel alert blijven op wat Android doet en volgen op dit punt. Maar ik zou het leuk vinden als op een iPad 2 ook Android-applicaties kunnen worden gedraaid, net als op het Playbook van BlackBerry. Yeah, baby. Oh. maar jongens... die lijkt te veel op een... Dat zag ik van deze week ook in het nieuws. Die lijkt te veel op een HP, weet ik veel wat, sleet. Of een... Het type nummer is mij even ontgaan. Want ik heb het voor de rest niet gelogd. Maar nu we het toch over hebben. Het is... Er was wat vrevel of zo. Van het leek... ze hadden een beetje te veel nageaapt van HP. Begreep ik. Wie? De Apple? Ah, ja. Nee, de BlackBerry. Oké, ja, goed. Dat is wat ver. Maar nog even terugkomen. Die iPad... Jongens, in december zijn er 34.000 iPads in Nederland verkocht. Dat is een bijna 26% van de omzet op dat moment. Terwijl het toch nog niet echt een hip ding is in Nederland. Daar komt nu een iPad 2. Men verwacht dat hij ook 30% tot 40% van de PC-markt gaat pakken. Is dat niet belangrijk? Ik bedoel, het is weer een leuker ding. Hij heeft wel niet meer pixeltjes. Maar goed, de iPad 1 was al met 1024x768 best wel aardig ding. Je kunt er nu mee telefoneren en videotelefoneren. Niet met Skype, maar met dat FaceTime. Het is multitasking. Hè? Want je kunt, dat las ik, er kunnen meerdere videofeeds tegelijk worden bekeken. Dat zou toch moeten betekenen dat er een soort multitasking in zit. Maar ik vind je zit niet met Skype, maar de vorige iPad kan wel met Skype. Ja? Kon de vorige iPad ook met Skype? Ja. Oké. Okay. Ja, alleen zat geen camera in. En al helemaal geen trend. Oh, ja. Ja, daar zat geen camera in. Oh, oké. Okay. Goed. Er zit een camera in, er zit een USB'tje in. En of heel belangrijk is, Steve Jobs deed het zelf. Hè? Laten we daar niet aan voorbij gaan. Dat heeft in de markt natuurlijk toch wel enig effect. Ja, dat was onverwacht. Hij is natuurlijk dat was onverwacht. En ook de timing, jongens. Echt net voor de CeBIT, ja. Hebben jullie iets gelezen over wat Nelly Smit-Kroes daar heeft staan te beweren in Hannover? Nee, helemaal niets. Helemaal niks. Dus daar is geen. Daar is, het enige wat op de Duitse televisie was, is dat daar was een Turkse Erdogan, heet die, geloof ik. Ja. En die zou dan ook de CeBIT openen met mevrouw Merkel. Maar die had de avond daarvoor staan te beweren dat Duits-Turkse kinderen dan maar eerst Turks moesten leren. En dat Duits, dat kwam dan wel. Hè? Dat is dan dat verlaten. Maar ze moesten in ieder geval eerst Turks leren. Ja, en dat is niet goed gevallen in een land waar zelfs de minister van Defensie geen goed Duits zelf kan schrijven, geloof ik. Ja? Dus dat was trouwens ook een hele rel over in Duitsland. Hè? Over die minister von den zu Gutenberg die ze even afgemaakt hebben. Ja, dat hoorde ik. Maar wat zegt Nelly? Want ik ben nu even de draad kwijt. Ik heb niet gehoord van Nelly. Ik kan niet vinden. Ja, het zijn allemaal laat ik zo zeggen, de aankondiging van AMD. Die normaal gesproken flink wat belangstelling gehad zou hebben van de nieuwe generatie. Geen interesse voor. Nee. Ja, dus het is goed getimed van Apple. En de manier waarop ze het gedaan hebben, ze hebben de 8 belangrijkste journalisten van Nederland, dus ik niet, maar goed, die hebben ze naar Londen gehaald. Ja, en die normaal gesproken. Ik heb niet de 9 belangrijkste journalisten van de wereld heb gevraagd. Oh. Sorry, ik zit even aan. Maar dat hebben ze dus heel slim gedaan, begrijp je? Want die zaten er dus niet in Hannover. Nee, Apple doet het gewoon slim. Laten we dat gewoon toegeven. Ze doen het en ze verkopen goed. Ja, dat geeft Apple ook mee. Ze zijn duur. Maar ze maken hele sexy en hele slimme dingen. Zowel op hardwaregebied als softwaregebied. Zijn meesters in het bespelen van de markt. Ja. En ik heb... Ik heb ook slim. Jongens, jullie geluid begint een beetje te rammelen. Oh jee. Ja, het is voor Daaien. Het was even een wegval op jouw telefoon of zo. Maar je hebt op zich geen site. Je hebt nog steeds geen side effects op dat punt. Geen ruis, geen. Nee, maar het stem wordt iets vervormd. Ja, maar ik vind in ieder geval dat we we heel goed moeten kijken of zo'n CeBIT-beurs. Ja, of we dat moeten afbranden. Hè? Dat is voor mij als journalist moet ik nou zeggen. Nou ja, moeten we het nou opgeven en zeggen van stop er maar mee. Het is voor Duitsland belangrijk, maar voor ons misschien niet meer. En misschien zijn we gewoon ook in een industrie waar er geen nieuws meer is. Ah, ik denk dat het nieuws ook zo snel naar ons toe komt. IT-Wende podcast geeft het nieuws... Eigenlijk direct, ja. Direct. Nee, nee, maar onafhankelijk daarvan. Ik hoor nu net weer over dat hoedsuite.com vandaar. Op zich... Er moet nog steeds een soort interactie zijn met nieuwe ideeën, nieuwe sites, nieuwe dingen. Wij geven natuurlijk dingen aan hier van, het is interessant wat er nu gebeurt met Groupon of zo. En dat soort dingen. Maar er zijn natuurlijk ook een heleboel dingen die gemist worden. Precies, je moet het ergens kunnen zien. En daar is een beurs of een evenement voor. Ik vind het alleen zo jammer dat die organisatie van de CeBIT al jaar in, jaar uit... Maar geen knopen kan doorhakken over waar we nou voor kiezen. Ze willen overal een beetje voor kiezen. En dan komen de mensen niet en dan geven ze kaartjes weg. En dan haken de standhouders af. Dat is gewoon heel zonde. Laat ze gewoon de kracht kiezen van hun medium. Namelijk het organiseren van fysieke evenementen. Ja, dan kan het weer opbloeien tot iets interessants. Ja. Nou, is het ook niet zo dat het als wij nu een... als wij samen een geweldig product ontwikkelen dat wij... veel te veel moeten investeren om daar ons product te gaan aankondigen. Ja, dus moeten die prijs omlaag. Maar ze moeten bedenken van, wat zijn we nou eigenlijk aan het doen? We brengen mensen fysiek bij elkaar, dat is heel waardevol. Er zijn mensen bereid om naar ons toe te komen, dat is heel waardevol. Daar mogen we heel blij mee zijn. Er zijn bedrijven bereid om hun productlancering bij ons te doen. Dat is heel waardevol, dat is goed voor de markt. Nou, laten ze dan de kosten van de kaartjes en de kosten van de stands... En de bezoekersaantallen in de doelgroep, laat ze die bij elkaar samenbrengen en op elkaar afstemmen. En dan ben je goed bezig. En anders niet. Misschien. Je moet een winkel hebben, je moet een etalage hebben. Je wil het een keertje zien. Je moet bij elkaar komen. Het kan niet allemaal via de telefoon en via Skype. Dus je moet ergens heen. dat geldt eigenlijk voor alles. Zelfs Dell wil winkels en Microsoft moet de boosheid showrooms en zo. Mensen willen er toch naartoe. En wat hebben we in Nederland nog op vakgebied beurzen? Hè? Zoals we vroeger de Virato of de Efficiency beurs hadden of zo, dat soort dingen. We zouden in Nederland ook een CeBIT kunnen houden. Het hoeft ook niet zo groot, maar het moet wel vol overtuiging. Nou ja, de overtuiging is er wel, want ze geloven er zelf in, of ze doen alsof ze erin geloven. Maar dat zit er zeker arrogantie, en dan heb je van die persconferenties. En nou ja, een van de dingen is dat er zijn altijd, ook dit jaar weer meer exposanten, dat die exposanten samen zeg maar de helft van de ruimte beslaan, dat weten we dan leuk te verbloemen. Ze hebben het niet onaardig ingericht door met cloud-afdeling en dit en dat. Ze doen volgens mij best wel hun best. Maar misschien is de tijd over? Is het te ver weg? Ligt het niet centraal genoeg? Ja? Vorig jaar was er T-Mobile een hele hal. Waarin allerlei dames in korte rokjes met paraplu'tjes dansjes aan het doen waren. Om consumenten simkaarten te verkopen. Ja. Er was een hele hal met Green IT waar je niet dood gevonden wilde worden. En er was een hele hal met allerlei troosteloze grijze bankautomatisering van mensen die achterin steentjes stonden koffie te drinken en die met niemand wilden praten. Geen dalen van weg. Je zegt van jongens, het moet beter en het moet niet meer. Ik ga geen kaarten weggeven om nog die bezoekersaantallen al hoog te houden. Maar zorg gewoon dat mensen de kaartjes willen kopen. Zo moeilijk is dat nog niet. Maar je moet ook bepaalde dingen daarmee laten schieten. Je moet je toch specialiseren of zeggen van we willen alleen vernieuwing op de beurs of we willen alleen maar de oude garde. Dat kan ook. Maar kies daarvoor en dan zul je zelf wel zien of je nog kaartjes koopt. Maar probeer het niet allemaal te verdienen. Dat is gewoon echt de doodlopende spoor. Nou, dat denk ik ook. Maar ik weet niet of onze eigen interesse wel over de algemene hele markt getrokken kan worden. Want we praten nu natuurlijk over voor een deel over het geld verdienen van een beursorgaan. En niet over een idealistisch van hoe zouden wij het best aan onze informatie kunnen komen. Nou, dat was wel de bedoeling eigenlijk. Ja, maar ik geloof dat daar toch een verschil zit in de twee doelstellingen. Maar goed. Ik ben benieuwd wat jij aantreft op de beurs. En, ik ga tweeten en bloggen en foto's en filmpjes maken. En, dus als je vragen hebt, hoe zit het daarmee? Ik heb gehoord van de nieuwe teams of waren die er al? Vorig jaar stond Tobit er niet. Nou, Tobit is het Duitse bedrijf, jongens. Kom op. Ja, dat is teken aan de wand. Ze hadden vorig jaar alleen maar partners. Ja, dat zijn wel belangrijke signalen voor mij. Tobit, dat is toch... Duitse wordt het niet als Tobit. Tobit, dat is toch faxen? Ja, nou, Unified Communication machine. Maar het enige Duitse dan Tobit is misschien Deutsche Bahn of zo. Maar ja, als die er niet staan, dan heb je het echt wel verkeken. Maar goed, heb je vragen, stel ze via Twitter en dan proberen we daar een antwoord op te krijgen. Goed. Komt Microsoft daar met een tablet? Komen ze dat daar laten zien al? Die ze in 2012 op de markt gaan brengen? Dat is mijn eerste... Wat? Is mijn eerste vraag... Lijkt wel een mooi moment. Daarom. Het is mijn eerste vraag via de rechtstreeks IT-bende. Dan hoef ik niet te twitteren. Oké. Maar zijn daar geruchten over of niet? Ja. Ja, dat heel vroeg. Hij staat op de lijst onderaan. Die zult aantreffen vandaag. Mm-hmm. Oké. Okay. Nou, ja, je weet het. Ik hoorde jou even niet, omdat ik zelf net van plan was te gaan praten. Wat zeg jij over Symbian? Is het een Microsoft tablet met Symbian erop? Ja. Waarvan de hardware door Microsoft is gemaakt en de software door Nokia? Nou, het is nog niet helemaal bekend. Maar ik weet ook niet waarom de tablets... Er zijn natuurlijk markt, maar... ik zag ergens anders deze week ook dat 97% van de mensen, of 99,7% of zo, nog geen tablet heeft. Dus dan kan je zeggen dat betekent dat tablets nog een grote markt voor zich hebben. Maar het kan ook betekenen dat relatief al die tablets te veel aandacht krijgen en een groot deel van de mensen gewoon helemaal niet geïnteresseerd is in tablets. Ja. Ik heb ook gehoord dat het merendeel van de verkeersongelukken niet alcohol gerelateerd is. Ja, we dwalen af. Joh, echt? Microsoft, we hadden het net even over Groupon. Ik zag deze week dat Microsoft daily deals aan Bing aan toevoegen is. Dus ja, is dat nieuws? Is dat Google heeft natuurlijk Groupon niet kunnen kopen. Is het dan Microsoft die nu de Groupon gaat de loef af gaat steken door via Bing daily deals te gaan aanbieden? En moet Microsoft zich wel met dit soort half tech, wij gingen als IT-bende natuurlijk al Groupon half benaderen, terwijl het bijna geen IT-bende niveau is. Maar nu heeft Microsoft dus zelfs aangekoppeld om daily deals te gaan brengen via hun Bing zoek-engine. Is het te veel afdwalen? Moet je het niet aan specifieke bedrijven overlaten? Wat is jouw mening daarover, Bart, bijvoorbeeld? Geen mening. Oh, overvalt me een beetje. Ja, verrassingselement. Wat een bende, jongens. Ja. Ja, gewoon een bende. Hey, maar is het druk op de weg naar Hannover of niet? Ja, het is doodstil, dus ik denk dat of iedereen er al is, of iedereen zit thuis bij de buis te luisteren naar de IT-binnenpodcast. Ja, nou, ik was de vorig jaar reek er op de eerste dag naartoe. En om 11 uur was de Messiesnelweg al weer opgedeeld in tweeën. En reek zomaar Noord op of zo, weet je wel. Ik vond het toen echt, toen dacht ik, oh jongens, dit gaat helemaal mis. En nou, dat viel dan toch aan het eind weer mee. Hoe ze dat allemaal volgekregen hebben, weet ik niet. Maar het is wat dat betreft, ja. Ja, het is wel de bedoeling dat je gewoon 3 uur in de file staat, toch? Dat hoort toch bij het oude, bij de beleving. Bij de oude beleving die je vroeger had bij de zee. Ja. Het is bedoeld dat je 4 uur over rijdt. En dat als je dan bent, dat je dan nog 4 uur naar een parkeerplaatsje op zoek bent, omdat het zo druk is. Ja, dat is de oude beleving. Ik heb dat ook nog wel eens gedaan met 3 cilinders in een 4-cilinder auto. Die ene die deed het niet. Dat was best wel spannend. Ik moet wel de tijgers van de CBS die buiten staan, mensen naar parkeerplaatsen te begeleiden, die moet ik wel even een veer in de kont steken. Want die mensen die staan er ieder jaar weer en die doen het verschrikkelijk goed. Dus ik maak wel een beetje flauw grapjes over lang parkeren en zo. Maar als je daar komt met de auto, dan heb je binnen no time een parkeerplaats en het is altijd goed geregeld. Dat mag ook gezegd worden. Ja, je kent waarschijnlijk niet de regeling hoe dat gaat in Duitsland. Hoe die mensen daar als een soort. Hè? Ik bedoel, als je in Amsterdam hebt, is dat ook zo, hè, tegenwoordig. Daar heb je verkeersregelaars. Maar die mensen die doen dan af en toe heel goed werk, hoor. Maar het grootste deel van die tijd is het soort bezighouderij. Dan zetten ze 4 mensen bij. Als er ergens een kraan staat of zo, dan staan er 4 mensen bij die helemaal niks te doen hebben. Maar die op die manier eigenlijk. Dan hopen ze dat die mensen op die manier maar aan het werk gaan. Ja. Ja, dus. Ik heb altijd oude. Maar tegenwoordig schrijven ze mee aan de IT-bende Twitter-account. Ja, oké, jongens. Ik heb het gevoel dat er niet veel nieuws is. Of nou, we kunnen misschien nog, als we dan toch Bart willen overvallen. In Helsinki is een bedrijf dat heet Rocket Pack. Wat jij natuurlijk kent als echte Finn. Ja, ik had daar vanochtend nog, heb ik daar nog ontbeten. Dat dacht ik al. Die hebben voor 10 miljoen of 20 miljoen, dat is niet bekend. Ergens daartussen hebben ze een HTML gaming platform. Dus buiten, dat is dus gebaseerd op dat je dus apps maakt en spellen rechtstreeks in HTML5 in een gaming platform. En dus buiten de app stores in principe van alle mobiele providers en zo om games kan aanbieden. Dat HTML5 gaming platform heeft dus nu voor tussen de 10 en 20 miljoen dollar heeft Disney gekocht. En ik vond het opmerkelijk dat nu op dit moment gebeurt en dat het zo snel gebeurt, zou ik maar zeggen. Want een HTML5 gaming company die kan niet lang in het leven zijn, zal ik maar zeggen. En wordt nu al meteen weggekocht door Disney. Dus. Ja, nou dat is de grap. Wij moeten ook zo'n de Microsoft tablet verpakkingsbeweging doen of zo. Daar worden we ook opgekocht. Ik denk dat de markt. Over games gesproken games. Trouwens. Deze week is er in San Francisco de computer de Game Developers Conferentie. En toevallig zijn mijn zoons daar naartoe, want die zitten dan met Little Chicken Game Company, die moeten daar kijken. En die waren zeer te spreken over de 3DS van Nintendo. En dat is een 3D ding. En dan nou dacht ik, dat is ook met brilletjes of zo. Nee, dat is niet met brilletjes. Het werkt als volgt. Er zit een cameraatje op dat ding. En dat trekt je ogen. Je pupillen. En als jij met je hoofd een beetje naar links gaat, dan verandert daardoor het beeld waar je in kijkt. Dus als je een klein beetje met je hoofd heen en links gaat, dan heb je de indruk dat je in een 3D-wereld zit. Want je perspectief verandert. En dat wordt dus gedaan door tracking. En volgens mijn zoon zeggen ze, dat is echt een hele nieuwe manier van spelen. En een hele manier van 3D beleven. Die ook minder problematisch is voor kinderen. Hè? Want er zit toch wel een soort terugkoppeling tussen waar je ogen zijn en waar je kijkt. En zij zagen dat als wel als een mogelijke doorbraak. En ook een reden waarom Nintendo in hun visie dan toch wel weer de moeite waard was. Die waren wat weggezakt. Maar dat eigenlijk Nintendo dus weer iets heel nieuws gebracht heeft. Dat hebben ze natuurlijk 4 jaar geleden met die Wii-sportbeweging dingen. Move. Hebben ze dat ook gedaan. Dat is allemaal nagevolgd. De Kinect is de grote verkoophit geweest van afgelopen december seizoen. En Microsoft wil dat ook als functie op de PC voor PC-spelletjes gaan brengen. Hè? Dus een beweegding. Maar vanuit het niets eigenlijk, of vanuit het niets, 3D is niet onlogisch, heeft Nintendo dan toch weer iets in de markt gezet waarvan de mensen uit het gamevak zeggen, dat is bijzonder. Het is meer een soort 2D dat ik volg de voetbal op het voetbalveld. En als ik dat dan volg met mijn ogen, dan volgt het beeld de bal. Dat volg je dan echt. Of zo. Ja. Maar het blijft dan 2D, eigenlijk. Ja, het blijft 2D, maar je gevoel is, je kijkt dus in een kijkdoos. Maar een 3D kijkdoos. Dus als je een klein beetje anders, dan zie je 3D. Maar zij vonden het een nieuwe manier van doen. En dat vereist dus weer een andere manier van programmeren. Hè? Want er moet dan weer die feedback ingestopt worden. En zo gaat dat in die gamewereld. Wat is nieuw dat tikt? Ik heb vorig jaar op de Cebit heb ik 20 minuten staan kijken naar een opstelling. Een computeropstelling die je met je ogen kon besturen. Daar was dan het idee achter dat het voor gehandicapte mensen een mooie toepassing zou zijn. 2 meter verderop stond een stand waarbij je winkelschappen kon bekijken met je ogen. En dan werd er op een hittekaart getoond waar je naar had gekeken en in welke volgorde. En ik heb het idee dat er meer toepassingen worden gezocht voor die technologie. En de gaming-industrie is natuurlijk een industrie waar heel veel geld te verdienen valt. Ja, dat is net zo groot als de video-industrie op het moment. Ja. Ja. Met een teruglopen, dat was Maar deze techniek zou dus ook voor films eigenlijk toepasbaar zijn als je dus meer beeldmateriaal opneemt dan je ziet of laat zien. En dan zou je dus mensen het beeld kunnen geven dat ze zelf kunnen beïnvloeden wat ze een beetje bekijken in de film. Dus kunnen ze een klein beetje schuiven in het beeld. Dat zou dus ook voor tv toepasbaar zijn, deze techniek. Of voor. Ja. Het is alleen dus, je moet dan in het geval van tv moet je wel ook weer in je eentje voor je tablet zitten of zo. Want je kan dus maar één persoon tracken op deze manier en ook het beeld laten zien. En dat geldt natuurlijk dan voor games, is natuurlijk sowieso dan alleen maar voor één persoon. Tracken die. De bioscoop dan? Er wordt een bioscoop een plek waar je allemaal met je eigen iPad op schoot naar dezelfde film kan kijken. Ja, zoiets. Met je eigen ogen getrokken worden. Gezellig. Ja, je moet je eigen tablet meenemen. Ik ga geef alleen de zaal ter beschikking. Ja, lekker. Overigens, over Apple nog even terug. Ik heb hier een gast en die had vroeger allemaal oude Windows laptopjes en zo. En die kwam net aanzetten met een Apple, weet ik veel, zo'n MacBook van 1100 euro. Ik vraag hem, ja, maar dat is het toch helemaal. Het is echt een uitkeringstrekker die wat vrijwilligerswerk in de tuin komt te doen. En dan denk ik, vroeger had je een tweedehands laptopje van 150 euro, weet je wel, bij PC Doctor of PC OK. En nou loop je met een ding van 1100 euro rond. En ook helemaal blij uit de ogen kijkend. En trots als een aap. En dan denk ik... Hij doet er niks meer mee dan hij vroeger deed. Maar ik zie dat steeds meer. Mensen die echt glimmende oogjes krijgen van Apple. Ja, een beetje dakloze heeft natuurlijk een MacBook Pro. Ja. Laten we wel zijn. Vroeger was het voor de dakloze krant geld inzamelen, maar... Ja, je kan nu met PayPal bij de Albert Heijn staan ze binnenkort met een MacBook. En dan kan je met PayPal een kleine bijdrage geven. Ik heb liever geen contant geld meer, meneer. Dat zal onveilig doen, maar PayPal of Ideal. Ja, ja. Of een gift certificate voor de iTunes winkel. Ja, nee, maar ik heb RFD, weet je wel. Een RFID-chippy, Near Field Communications. Ja? Loop even langzaam er even voor. Ja. Hey, nog even wat deze week ook in het nieuws was, dat er een Google Gmail outage was. Er is dus de cloud is onverwoestbaar, maar 0,02% van alle users was hun mail kwijt. Dat is op zich best wel een heel fors aantal. Ook als het waren 35.000 mensen die last hadden van het verdwijnen van mail in hun mailbox. Het schijnt dat het heel langzaam weer ergens vandaan terugkomt, van tape. Het probleem is al opgelost. Ja. Nou, niet helemaal. Ik heb dat gevolgd op de voet. Ik heb een vriendin en die had daar last van. En die heeft daar nu nog steeds last van. En Google zei naar buiten, ja hoor, het is allemaal voor elkaar. Maar dat was het stiekem niet. En het bleek dat er echt dingen zoek aangeraakt en dat er fysieke tapes niet worden teruggezet. Mm-hmm. Dus de cloud Google heeft gisteren bekendgemaakt dat de problemen nu definitief voorbij zijn. Dus ze hebben inderdaad het probleem eerder al opgelost verklaard, maar dat bleek dus niet het geval te zijn. Maar gisteren is er op een development blog ergens een melding gekomen dat het echt opgelost is. Dus heeft ze nog steeds problemen? Als je op de servicepagina van Google kijkt, dan zie je hoeveel dagen aaneengesloten er geen problemen zijn geweest. En bij de Google Mail was er nog niet een dag bijgekomen waarop er geen issues waren. Okay. Dus dat laat ik nog wel even weten of het voor elkaar is. Betekent dit dat mensen dat dit het eerste teken is van dat we goed moeten opletten over dat we backups moeten trekken van onze eigen mail? Nee. Nee? We vertrouwen op Google. Google heeft backups. Mm-hmm. Het probleem is alleen zo ernstig dat het niet in 0,3 seconden is teruggezet. Google heeft verschillende online backups op meerdere fysieke locaties. En achteraf bleek dat door een fout die ook gewist waren. Maar er waren nog wel backups op tapes die bestonden. En die zijn dus nu teruggezet. Oké, okay. dus de ouderwetse... Ik zou juist op zo'n online dienst vertrouwen. Omdat zij wel heel goed kunnen backuppen. Terwijl je dat thuis is dat lastig. Want je moet zelf daar heel veel hardware voor aanschaffen. Externe hard drives en... Voor het geval dat je huis afveekt, moet je eigenlijk ook nog een tweede harddisk hebben die je dan bij een vriend en een ander de stap neerlegt. Maar je zou ook natuurlijk al je social diensten kunnen backuppen naar backupsocial.com of zo. Ik weet niet of het bestaat. Maar ik neem aan dat zo'n service ook bestaat. Ik heb er zelf nog nooit van gehoord of gebruik van gemaakt. Maar... Ja, ik breng even in, want wij rijden de Duitse grens over. We moeten nog 212 kilometer naar de Zeewit. En ik moet even mijn paspoort laten zien. Dus ik zeg tot volgende week. Oké. Okay. Waar moet je je paspoort laten zien? Bij de grens? Bij de grens. Wat is dat nou even voor belachelijk? Er stond een Turkse meneer en die vroeg of ik al Turks. Die maakt dat een grapje. Nou, oké. Okay. We spreken elkaar later. Jo, oké, bye, Koos. Bij deze kunnen we ook beter, denk ik, even de podcast afronden. We gaan dus bezig met de IT-bende Twitter-account verbeteren. via Hootsuite ga ik daar toegang geven. En Sali. We gaan eens even kijken of daar wat meer leven in de brouwerij is te gooien. En volgende week komen we terug op de Cebit en over het IT-bende Twitter-account. Luister, okay. Dan. We zien jullie. Mooie dag. Okay. Dag. Tot de volgende keer.